i Hamza. A tymczasem okazało się, że Mokoma z Finlandii obudziła paru słuchaczy, którzy domagają się, by wróciła. W związku z tym, ponieważ wspólnie spędzamy tę noc, nie widzę powodu, by nie mieli Finowie powrócić i zagrać. Tymczasem jednak pomyślałem sobie, że skoro mówimy o różnych spotkaniach kulturowych i już padło nazwisko Ravi Shankar, czyli same początki muzyki świata, to czemuż by nie przywołać wielkiego mistrza Tansena, króla indyjskiej muzyki, który zajmuje stałe miejsce, wyjątkową pozycję w kulturze całego subkontynentu. Jest twórcą szkoły muzycznej, a twórcą również wielu utworów instrumentalnych i wokalnych. Działał na dworze Akbara, miejscowego cesarza. Jeśli chodzi o całą historię, to sięgamy po książkę Janusza Krzyżowskiego. Julek Krzyżowski kiedyś u nas zajmował się sportem, a Janusz jest jego ojcem, psychiatrą, który wiele lat w Indiach leczył ludzi. No i stąd i pasja, i znawstwo. Kto jest najlepszym muzykiem? Tak nazywa się rozdział, który wybieramy. Myśliwi z dalekiego kraju przybyli podekscytowani na cesarski dwór z wiadomością, że w ich stronach widziano słonia tak wielkiego jak góra. Oczywiście cesarz nakazał, aby go złapać i dołączyć do jego menażerii. To imponujące zwierzę po oswojeniu stanie się ozdobą w czasie uroczystych procesji, gdy władca kraju będzie oglądany pod palankinem na jego grzbiecie. W czasie zaś wojny będzie mógł gromić zastępy nieprzyjaciół, siać trwogę wśród nich i zmuszać do ucieczki przeciwników. Łatwo było nakazać złapać olbrzymie zwierzę, lecz znacznie trudniej to osiągnąć. Kilkunastu biegłych treserów straciło życie, zanim udało się słonia znaleźć, spętać i doprowadzić na dwór. Nawet przymocowany grubymi łańcuchami do żelaznych pali budził strach, a ryk jego był słyszalny daleko poza miastem. Na wybiegu otoczonym zaostrzoną palisadą cesarz z zadowoleniem oglądał zwierzę. Kazał olbrzyma uwolnić i już w czasie wykonywania tego rozkazu kilku dozorców straciło życie. Uwolniony słoń z rykiem biegał po wybiegu, a ciężkie jego kroki przypominały trzęsienie ziemi. Cesarz, który zawsze słynął z odwagi, wyszedł zza palisady i chciał zdecydowanym głosem i pewną postawą zmusić zwierzę do uległości. Musiał się jednak cofnąć ponownie za grube drewniane bale, bo rozwścieczona bestia szarżowała na niego z rykiem. Wszyscy byli skonsternowani, kto zdoła oswoić i ułagodzić olbrzyma. No właśnie, i tu pozostajemy na razie w nieświadomości. Mokoma za chwilę, a teraz... No właśnie, może nie wina, może nie sitar, ale przypomniałem sobie, że przecież Szwajcarzy grają i to grają nieźle. To i u nas pograją. Andreas. Thank you. Kto zdoła oswoić i ułagodzić olbrzyma? Na tym zakończyliśmy. Odezwał się Tansen. Panie, słonie jak ludzie są wrażliwe na łagodną muzykę. Pozwól mi wypróbować łagodne dźwięki, jakie słyszał w dzieciństwie. Muzyk usiadł na skraju palisady i przy akompaniamencie sitaru zaczął śpiewać spokojną, powolną pieśń. Murari jest panem trzech światów, Indra jest panem bogów, Kubera panem bogactwa i Szynszang panem zwierząt, Wisznu panem mleka i wiatru i panem słońca noszącego klejnot Koszubat. Panem wszystkiego jest Ganapati, panem siły fizycznej jest Hanuman, Narada, pierwszy mężec, ćwiczy się w grze na winie i mrdandze. Ze złożonymi rękami Śripati Kavi modli się do ciebie. Mistrzu wszystkich ludzi, Akbarze Batrzachu, a pieśń Tansena niech trwa wiecznie. Tak sobie śpiewał spokojnie, pieśń powolną. Słoń, słuchając pieśni, jeszcze porytliwał, ale po chwili zaczął się wachlować olbrzymimi uszami i przycichł. Później stał spokojnie, wyraźnie wsłuchując się w słowa pieśni. Powoli, bojaźliwie kilku mahutów zbliżyło się do niego. Poklepywali go po trąbie już bez obawy. Słoń zaczął przestępować z nogi na nogę, jakby w tanecznym rytmie. Na koniec pozwolił sobie umieścić na grzbiecie drewniany podest dla pasażerów i pozwolił się zaprowadzić do stajni dla słoni. Wszyscy wiwatowali na cześć cesarza i Tansena. Władca był wielce rad. Ubawił się tym spektaklem setnie. Nie chciał jednak tak szybko kończyć dnia, który zaczął się tak interesująco. Gestem nakazał wszystkim milczenie. Zawsze wiedziałem, mój Tansenie, że jesteś wielkim muzykiem, a na twoim kunszcie wyznają się nawet dzikie bestie. Jak mówiłeś, słoń jest zwierzęciem muzykalnym i w tej materii podobnym do człowieka. Kto jednak potrafiłby wyrwać z obojętności i odrętwienia tępego bawołu? Ten na pewno byłby najlepszym muzykiem na świecie. Zróbmy jeszcze jedną próbę, a moi muzycy niech pokażą, co potrafią. No i tu na razie niech się przygotowują, a półredaktor spokojnie będzie wachlował się olbrzymimi uszami. O, tak jest. W związku z tym powracamy jeszcze do Szwajcarii, a potem już obiecana Mokoma. proszę. Tymczasem szybko sprowadzono wielkiego bawołu, który był akurat po solidnym posiłku. Niechętnie dał się postawić na nogi i zawieść na ogromny plac. Tu, nie zważając na majestat dworu, czym prędzej uwalił się i ponownie zapadł w bezmyślne trwanie. Wszyscy śmiali się, co też niemożliwe do wygrania konkurs ustanowił przemyślny cesarz. Tak, tak, znany był z żartów, jakie płatał dworzanom. Muzycy musieli zabrać się jednak do wypełniania rozkazu władcy. Nieoczywiste było, że ich starania są bez szans. Mimo wysiłku wielu mistrzów, zwierzę ani drgnęło. Nie czuło na dźwięki, spokojnie przeżuwało spożyty przed godziną posiłek. Cóż, mój Tansenie, może i ty spróbujesz, ze śmiechem odezwał się Akbar. Mistrz wybrał na próbę ragę o szybkim tempie, która zawsze u wszystkich powodowała przyspieszone bicie serca i ożywienie umysłu. Zwierzę leżało jednak nieporuszone. Tansen pograł kilka minut i zakończył bezowocną próbę. Tego bydlęcia nawet grzmoty nie są w stanie poruszyć, panie, rzekł, usprawiedliwiając się do cesarza. Może ja spróbuję, odezwał się Birbal, a wszyscy zaczęli się śmiać i klaskać w dłonie. Szykował się jakiś nowy, zabawny spektakl. Znany z mądrości minister umiał co prawda grać i śpiewać, ale nigdy nie stawał w szranki z zawodowymi muzykami. Cesarz też się ucieszył. Próbuj, próbuj, mój Birbalu. Lecz jak przegrasz, oddasz do skarbca krorę srebrnych monet. Jeżeli jednak zdołasz ruszyć to leniwe bydle jakimś dźwiękiem, ja ci dam dwa razy tyle. Cały dwór bawił się wyśmienicie. Ci, którzy nie lubili ministra, już cieszyli się z jego porażki. Birbal podszedł do bawołu, stanął nieco za nim i zaczął bzyczeniem naśladować dźwięki, jakie wydaje duży lies. Zwierzę z zaniepokojeniem zastrzygło uszami. Minister, natężając bzyk, zbliżał się do ucha bawolego. Ten zaś leniwie podniósł się i zaczął oddalać w kierunku furty, przez którą wpuszczono go za ogrodzenie. Później przyspieszył, a po otwarciu przejścia skierował się do obory. Wszyscy byli brawa, a zrobiła się olbrzymia wrzawa. Cesarz uniósł muzykę i oświadczył: Birbalu, wygrałeś dwa krore srebra i wychodzi na to, że jesteś najlepszym muzykiem w moim królestwie. Brawo! I na tym kończy się rozdział. Wiemy już, kto jest najlepszym muzykiem i wiemy, że muzyka konkretna przebija wszystko. A u nas Mokoma. Vapaa tuntemaan. pravi stak. On sillä aikaa leikkiä matkallaan. Tunnen olevani osa jotain suurempaa. Kenties pieni pala Jumalaa. Sydän valmis. Patrzę na zegar, pół godziny nam jeszcze nie zostało w naszej podróży, a tymczasem pan Paweł z Łosic pisze: kłaniam się nisko wszystkim. U mnie wczoraj były 40 urodziny, czyli zmiana kodu na 4 z przodu. A dzisiaj Pawła i Piotra. No i mam 2 dni świętowania, ale czas na osobliwości też się znajdzie, więc zgłaszam swą obecność. Pozdrawiam, Paweł z Łosic. Panie Pawle, ściskamy. 40, no można powiedzieć smarkacz, ale dobrze. Za chwilę dołączymy do życzeń elegancką muzyczkę, ale zanim to nastąpi, sięgamy ponownie po książkę Janusza Krzyżowskiego poświęconego postaci Tansena. Nie jest najlepszym muzykiem, to już wiadomo, ale powracamy na dwór i kolejny rozdział, koncert ognistej ragi. Tansen, jak każdy człowiek utalentowany, budził u współczesnych muzyków zazdrość i niechęć. Uknuto przeciw niemu spisek. Wiadomo było, że cesarz otwarty jest na wszystkie nowości, również z zakresu literatury i muzyki, ale jak każdy nieprofesjonalista, miał wiedzę o muzyce powierzchowną. Przekonano go, aby poddał próbie lojalności i talent Tansena. Jeżeli jest tak dobry, to niech wykona ranę ragę Deepak w porze obiadowej. Było to niemal muzyczne świętokradztwo. Wykonywano ją zawsze w porze wieczornej i pomagała zapalać lampki oliwne w hinduskich domach. Rozkaz władcy był jednak bezdyskusyjny. Tansen, przeczuwający katastrofę w czasie strojenia instrumentu, polecił swą duszę bogom. Kiedy zaczął grać, wszystkich ogarnął niepokój. I z tym niepokojem w duszy ich na razie zostawiamy, a my dla pana Pawła pograjmy. المر محتوما علينا. في كل يوم تكشف الحياة سرا وتهدينا نورا يخرق prowadziło nas to w nastrój, a tymczasem pan Artur pisze, cesarz najwyraźniej nie słyszał o siostrach Godlewskich, one swoją muzyką, i tutaj w cudzysłowie, wyrwą z odrętwienia nawet bawoła. I jest jeszcze parę typów. Natomiast to szkoda tylko, że pan Adam Nawałka nie słyszał o nich, bo być może gdyby zaaplikował na walkmanach naszym piłkarzom, to biegaliby raźniej takie rzeczy. Tymczasem właśnie, kiedy zaczął grać, wszystkich ogarnął niepokój. Tu postawiliśmy kropkę, wracamy. Zgaszone lampy zostały powieszone na ścianach. Tansen czekał ze swoją tampurą w dłoni, a kiedy władca wszedł i zasiadł na tronie, wspaniały muzyk zaczął alap, pierwszą część ragi. Energia ognistej ragi, która zawsze znajdowała ujście w zapalaniu lampek oliwnych w domostwach ludzi i w świątyniach, teraz nie znajdowała ujścia. Kiedy Tansen śpiewał, otaczające powietrze stawało się coraz cieplejsze. Publiczność zaczęła się pocić. Liście i kwiaty w ogrodzie uschły i opadły na ziemię. Woda w fontannach zaczęła brzeć. Ptaki odleciały, aby uciec. Lampy zapaliły się, a płomienie pojawiły się w powietrzu. Ludzie wybiegali z dworu przerażeni. Kiedy władca wstał i słuchał z podziwem, róża, którą często trzymał w dłoni, opadła i uschła. Podium, na którym siedział muzyk, zaczęło się tlić, aż wreszcie wybuchło żywym płomieniem. Muzyk nie uniknąłby straszliwej śmierci, gdyby nie to, że jego żona, biorąca udział w tym okropnym i niegodnym widowisku, nie zaczęła śpiewać ragi Mek. Raga ta swą siłą sprowadza deszcz i jest wykonywana zazwyczaj przed nastaniem monsunów, kiedy upał i kurz osiągnie punkt kulminacyjny. Początkowo nieliczne krople, a następnie rzęsisty deszcz i wreszcie strugi ulewy zagasiły pożar podium i obmyły oparzenia Tansena. Tak więc raga Mek swą siłą pokonała ognistą ragę Deepak i uratowała życie muzykowi. Sława Tansena rozprzestrzeniała się teraz jak płomienie ragi Deepak. Dla samego śpiewaka jednak wewnętrzny ogień rozpalony ragą Deepak nie zgasł tak łatwo. Tansen czuł się źle i minęło 2 miesiące, zanim mógł powrócić na dwór. O,

Powoli. Zbliżamy się już do portu, a w zasadzie do stacji, bo to trójkowo-osobowy. Przyjdzie nam widzieć się i słyszeć za tydzień. Widzieć troszkę później, bo może na Globaltice, na której nie Albercik, ale Hunhurtu z muzyką Stówy się pojawią i to propozycja dla Państwa. Czemu nie? Czemu się nie spotkać tam w pięknych okolicznościach przyrody? Jeśli zaś chodzi o sporty, to oprócz mundialu muszę się pochwalić, że w ostatnią niedzielę, wtedy kiedy Polacy przegrywali z Kolumbią, brałem udział w zawodach szermierczych, czwarte zawody z cyklu o Puchar Polski i tym razem byłem drugi. Znowu dostałem bęcki w finale od pana Wiesia, ale z panem Wiesiem przegrać, to jak wygrać. W związku z tym moje szanse na zdobycie pucharu w tym roku oddaliły się w sposób znaczny, ale mam nadzieję powtórzyć sukces zeszłego roku, czyli zająć drugie miejsce tuż za panem Wiesiem. Pochwaliłem się, a teraz już na zakończenie Maroko. Pięknie grało na mundialu. Gra i u nas Haduk Trio na pożegnanie. Thank you. انك قد خلقت كما كأنك قد خلقت كما كما تشاء. أجمل منك أجمل منك لم لم تراه قط عينا ويحسن بكلم punktualnie czwarta.